Akon muda wataran tengah. Munasuratul insani. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Munasuratul insani. Moy saru al insan moy nit. La perte. Wala om avec grand perte. Mune madaniyatun saru nidina la. Nga bari wul li nidu si. Mune wa agatuha nombru verse nina klaye yi. Mune astroa, 31. Yimam de lokoy sa? Yimam de lokoy yimde la frase. Nga dina yi si kebele. Kon 31 verse la. Mune bismillah yi turu sinu borom. Le sinu borom di tabale. Ar-Rahmani. Ang sel dela gir mana arah ini gir mana dia mana hal apa awalah hal ati hal ati wala hal ata mau dah itu kena mana hal ata mana hal ati hal insan hal ati mui deg deg dah hal dah ke silat al fakku ate dikkelu al insani nit nit ke xinun jamono jo xamne min ad dahr ci moy instant bo xamne ci jamono bi lam yakun masula nek fay am ben mbir mazkura ni ñu tuddu moy nit ci lata ñu tuddu gam xamako tepp gu tuddu 2002 2000 tam xamula won mo tax ni di gëna ci lu laaj da nga na ni koy tekke hal ate moy deug deug dikkel na alal insaan fi nit ki xeyunun jamono du ay waxtu yo xamne wala ay jamono yo xamne daal ci jamono lam yakun masula nek fay an mazkuran kenn du ñu ko tuddu nak e ñu sew moy nit ku nek am na lool même mam adam alayhi salaam amna jamono kenn tuddu ko won ndax la tax ñu am moy malaaka yi xamunu ko won laata muy am laata yalla diko créé nit ñi tamit ku duddogul waaw moy par exemple ñu wara dudd 2015 waaw ñu man ñoo nekk di wax ci ñoom xamuna leen ci ci legi ñoom nak buñ duddo ba xam na ñoom mag am doola japp na ñoom moom nit ñi ana yo ñu laata ñoo dudd tan do ñu yobor tan do ñu leen dudd dina tax bu ñu faale waaw non moy kon deug deug dikel na nit ki benn jamono jo xamne ci jamono yi lam yakun masala nek say an dara mazkura ni ñuy tuddu mona inna min yalla khalaqna ñu bind al insani min nutfatin ci man yi am sajin a bi nak ba la ñoro moy bu ne ya masula dikkel na deug deug dikkel ni nit ci jamono do xamne masula nek lu ñuy tuddu loolu moy ci nit ñi mais yalla ci xam xamam xamoon na ni ci dina am moy ci wara mujjé tuddu bo ci wara mujjé de yalla xam nako te loolu ñowugul na xam xam lu bu ñu koy wax moy ci nit ñi moy yalla mo nekkul na xere ray xaw mu dooral wer ci mom mom lu xewo nak lu xewo bu ñepp yon ci mom voilà ak li nga xamne bu amone am nga leen ñu jox ay conditionnel nan ci bu daw de mu ñu amone dekk bi na ron lañu wax yalla nak xamna li nga xamne xamna lu amone xamna lu ñew xamna lu am legi xamna li nga xamne bu narona am bu amone yan conséquences mo di jëm tayo existewul mora kon lolou fi buñuy wax lam yakul masula nek fay am dem mir markura buñu tuddu lol moy ci nit ne ci xam xamu yalla mom mato te de mora en manin khalaqna ñu bindal insani ci min nuqatin ci manu goor jige am sajil buñu jaxal buñu ko bindé nak nabatal yi ngir ñu examiné ko ay lolou ngir ñu nat ko yalla day nat ñu ni ko jaalnaahu ñu def ko moom nit ki li ko yàlla bindee sami an muy kuy dégg aji léegg basu yoram di aji ji mu ne inna ñun yàlla hadaynaahu ginnaa bi ñu ko bindee ñun ñoo ko bind wan ko ak sabila yoon bi waaw mooy yoon wu baax ak yoon woo xamante ni lu baaxul mooy yàllaa jund ñun ñi mooy ku judd dina am yoo xam ne da nga koy xam dofi mais am na yoo xam ne bu amul woon bu yàlla yónni woon ak yonente bi alayhi salaam kenn du ko xam mooy est ce àjjana existe na loolu mënu maa neexuñ xal neexuñ xal ba trouvé ko il faut am ku ma ko wax am na yoo xam ne foog nga jàng voilà foog nga jàng ko foog yàlla am ni mu yónni ñu jàngal ko nit ñi ni duñ ko gis mais bu dul loolu kenn du ko xam ndax maroon neexuñ xel ba naan mais bu ma di wane safar laa ndax dem damaa réfléchir ba xam ko déedéet loolu man dama lii nag dund bi mooy yàlla da lay wan soit mu wan la l'islam da lay wan l'islam lu gis lu baax soit dëgg yaa ji lu ngi léegi nag yow yaay seet mu ne imma voilà moo tax mu ne imma saakiran bu ko neexee mu sant yàlla topp yoon bu baax wa imma kafuran bu ko neexee mu weer di topp lu ko neex loolu nag silaan bu baa biir ko kon léegi ah voilà kon koy nan léegi yàlla moo ma jox possibilité nee na bu ma neexee ma gëm ma sant boo neexee la weddi kon man weddi laa jëm lii mooy boo weddee dañ lay duma voilà mooy boo nee bone gi yónni ko ne ko demal jëndal ma dara ci dibit bi ne ko nag tàmm nga nag luñ la yónni nag nga réeral ko demal na nga ko réeral est ce que naan waa tey man xama waa dama ne naa ko réeral kon naa la réeral xaalis bi ñëw moom dañuy comprendre ne bu ma ko réeralee dañ lay duma kii noonu la mooy ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi léegi nag ku weddi moom mooy dañ lay duma après mu ne kon imma bu ko neexee ginnaaw ba ñu ko bindee ba wan ko yoonu baax yi te boo xamee yoon wu baax yi rek kon mooy lépp lu dul moom rek yoon wu dëng la buñ la nee da ngaa war a julli juróomi juróom yow yaa war a xam ne kon ñàkk koo julli mooy yoon wu dëng voilà mooy ñàkk koo julli loolu mooy yoon wu dëng mu ne inna ñun aatadna waajal nañu préparel nañ lil kafiri na ñel yéefiri ñu weddi woon yàlla yëpp salaasi la ay seen yoo xam ne ci lañ leen walaa kay di yow yow mal xiyaam di leen yóbbu safara wa aqlaalan ak yoo xam ne ci lañu yeewe seen loxo yi ak seen dokk yi mooy ñaaru seen yooyu looyu koy condition luñ jàppee benn ba koy mënoto malaaka yi nag seen mënoto gën a garaaw ñoom dokk beeg loxo yi lañuy boole ak sànq yi mooy doo yëngu après nag ñu lay yóbbu ñuy yóbbu waa ji safar na mu ne waajal nañ kon yéefér yi bu ñuy dem safara duñu fa dem ay loxo noonu rek di dox nun leen neex dañ leen di yeew comme ni ñuy dugalee ci waa ji primo mu ne innal abrara wala innal abrara ñu baax ñi de yasrabuuna bu yow bal xiyaamee dinañu naan min kasin ci kaas yoo xam ne kaas mooy kaas rek kaana nekk na misajuha lañu koy njare lañu koy njare lañ ciy naan lañ koy njare kaafura kaafur mooy temps sauf que nag àjjana ci dañu niroo yenn yi ay tour alors que bokkuñ mooy da ngay gis ñu ne la lii meew la ndax tour bi lañ lay wax ngir nga xam mais bokkula bi dara ndax yi dañ koy naan léegi xam problème biir wala yu mel na loolu nag amu mu ne kaana misajuha kafura aynan aynan bëtu ndox surtout doo boo xam ne yasrabu dinañ ca naan dina ca naan ci biha ca ndox moome ibadullahi ñu nanguloon yàlla seenu nekk jaamu yàlla ak ñu yàlla nanguloon seenu njaam ndax ñun ñëpp jaamu yàlla lañ loolu kenn waxul firaw na sax jaamu yàlla la mooy yàllaa ko bind jaamam la mais ana kan ñoo nangu ne yàlla mooy sama man jaamu yàlla la ñooñu la yàlla ak yàlla nangul leen ko tamit ndax l'essentiel du man ma soppi mané dama soppi yalla wala dama soppi rasulallah l'essentiel moy buñ la soppé lool mo tu solo buñ la soppé moy yow keen doto amati problème alors que man ngeen na bëgg ni mais do def li ñu bëgg yow moy sopp bok def na mais bu la yalla soppé comme nim wax né sama jabb mu ko soppé damay wax wa asaman ne len man damay wo jibril ne ko man kat sopuna ci waxal wa asaman ni sopp buma dawe jibril wax ko wax len mu ñu wa suufi wax len ko bu ko defé da ngay gi nit ko xamne do ko xam tax da ngay deg ci yoon rek ngay dang koy bëgg tak deg ko wa alors ko wal wal ma koy def mu and ak contraire bi day am moy mu bañu du day won ni day wax wa asaman yeb ne yalla da leena bañ yalla bañ na diw bu ko defé souf ci même ni boko xamul sax turam nga ngay ñëw ja man ko mënu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko da lol la ñu sa sa non ci kuy wanew kuy wanew yalla doy taxe xam nga kuy wanew lu baax la bëgg yalla nak doy def lu contraire lu bon la ñu ñu ci bëgg tam ñu dégg la lu bon tamit la yalla def ñu dégg tam waaw day tax ku la dégg ko rek ci sawal ñu la mooy erreur mo wax rek la ma xaaral ñu ku am loolu neub na nga noppi wax ci la alors comme on bëggul lool lool wala bëgg ci ñu alors que c'est la kon mo ne ñu ñun ñu baax ñu day rabuna no aynan bu du ndox la bo xamne yasrabu biha dina ka nana ibadullah jaamu yalla yi ko gëmul yu fajiruna ha dina ñu ko yobbu nak fu leen neex ci jur aduna tafjiran moy fu leen neex lañu xamne ndox mom xam nga ni bu bëggé na toa bu dé ci dëgam wala ma dem jëli té nak bo bëggé affaire mo ñu wala mo ñew té bëgg bëgg mo commandé affaire mo bu bëggé dara dé ñu alors que ci mo affaire wala commandé bo bëggé sa demal car pour ma bi ñu bu amul ci jëlu gogu do ko lék lool mom mo xam mo na wax ñu foona bin nazil mono nak gis gi ñu bax ñu nekk ñu jaamu yalla yi di dugg aljana ñu tay mo xol ci seenu dikku ñu melon ba bu ko defé ñu taxé mel non yalla ñu ci yalla bool mo la ñu fuuna dañ doon matal bin nadri ci ñu da allo salaam aleykum legi mo na ñom xana ko wa ci seen jikko mu ne ñu fu na dañuy matale bin nadri ci ñu gar moy bu ñu garé dañ koy matal ñu ga bokku na ci par exemple dañu man dal wër ñu ñew dal bëgg na ci woral yalla mu ci fa bobu nak mo gëj waaw moy nga bañu di tégal sart naan ay condition buma yalla defale li di ma def ah way way lolou mom gënul lolou gënul bu gën dal moy nga ne man dal ci mu ne wala yalla ci wala dara nga ne man dal pour sant yalla dal bëgg na ko woral ak mu di ñew ben fan ci am ko mu ñal ba wala yoy mom ñu gën no ay bo ma defale li nga def li ah lolou xam nga bu dé nit ben nan la sa da mel ko santal wa koku mom ku nay rek kon yo di sa sa wax ñoom da naka ñoom ñoy def lool legi mune yufuna dañuy matal bin nay du ci miga moy buñu waxe jox de yalla di nañ ko defal dañ koy matal dañ koy def mo wax ba pare sey da am na ñoom dañ nan buma amé 1 milliard de mom dina tawaxal yalla jakk ñu am 1 milliard muy faté fatelu xam nga xaju dafa neex jaay na la saway suuf ci daa xeer ci na commencé na am ah man nak damay wax saway suuf ci na waxulu taxul won dede ya ko waxo buma yalla maye dara dina wor ñaari fan dina wor bu am ngay wor farata lay doon ci yow ya ko tekk bo murayu fura dañi matal bin nagri ci ñu yar way khafuna tani ragal yawman bis bo xamne kala sarbuhu tartaram bugul tartaram tartaru bugulam de kala nek na mustafira moy no kala sarbuhu mustafira moy bugul moy am fofu da fay daj nit moy bugul ni nek ci yaw ma xiyam nepp lay lal bam def ko yalla mutal ah mona wayu tahmuna bokku ci weru jikko ba legi dañuy matal buñu da ñu dar dañuy gëm yow ma xiya ranal buul ma xane waye nak wayu tahmuna dañuy leel dañuy jox lek at'ama lek ala hubbi ci kaw bëggu moy na ñom duñu taaliye bi baali yu ñew la rabbi rana ñu nako demal dañuy am buñu paré jox ko ko ñu dañu ñoo ak makka bi bu ko waxe dem tax mu lek ko ko bu ko defé maralo ñaanal lo ñaan bu lepp seen keur dootul dox nak ñoom la ko ci ñoom duñ def do wayu tay mo la ñuy jox ak taa ma ñam ala xubbi bi ci kaw bëggu ko mo kon bu ñu nek taan yu ñu dañ nan ko ëndu ñu ci bo ko nako demal wala ñu nako xaw ko kale ko ñu bu bare bu ñu ko mëna dool ñu defal ko ñu tanal ñu dem mo dalal dañu ay mo xam na la ngeen dañ mo tax mu ñu lo kay taxu mu jall ko xam na ñeeru ay mo tax mu atti mo ne kon ñoom dañu joxe ñam ci taw top dëgg ñam ñan lañ koy jox miskin nan ñi nga xam ne ay miskin la nga xam na amuñu dara jaaru sbf yoy waya ki man moy ko xam ne dafa ko waya ki man ak ko xam ne ngirim la wa asiran ak prisonnier moy ñepp duñu leen fat ta buñ leen koy jox kat buñ ko wërale seen bopp yu door leen ko jox wala ñu naan tim teeleen kan manu xe dund dund gu neex kan manu ko te tour ndax yoon teeleen wala ko ñoom ñu dafa kon ñe ko ñeen ñu di defé kan manu te tour lu fi way war di ko war na rek ñoo jox am na ñaan la am na ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ñoom dem ba am ne ah yu kan masna wa defal xaarama fay ko ñoom dañ naan la ñu bëggun ci lool waaye wala sukuru bëggun sax ko leen ci ne jëru ñoom jox ndax yalla kuñ defal yalla ay nekk di naan moom kay da gorawul rek léegi kay bu ko neexe ba ab di naan neexe waa noon na bu jamono burul woon ak man ay way burul woon ak man am de du ngi di nekk magasin am ngi fonto ni waaw na ané sangam de burul lo nak man harum tabat ci de ko ni ko xaw kay bu ko ñaxé yow kon yalla taxu bu ko yalla tax bu yalla tax yow sa yoon naw tata nit bul dem diko xolé beutu masna la defal ko ndibal nga dede ñom nak wala ñu inna ma li am moy nu tamukum nak len di leen li wajhullahi jur yalla la do ñu bëggu ñu ñun ko ci yeen jaba am pay wala ci ko la te soxla won ci yeen merci ak gëreëge inna hum nak moy li nak doon wax naxafu dañu ragal inna min naxafu dañu ragal min rabbina da suñu borom yow man def bo xamna abuutan def bu ñang xam fayira bëss bo xamne dafa ñang bi ñang daay bo xamantene ñang daay bu ëpp daay la fa waqahum yalla nak kon lool la gëna def fa waqahum allah yalla musul leen sabal leen sarra dalika yawmi mo tax ñu maroon sank yàlla foofu metti bi yépp lay def bam def ko yàlla musal warax yàlla ne comme que nii lañ nal fa waqaahumullahu yàlla daal di leen fagal farra dalika yow mi mbonte bis boobu ak tartaram yi walaqaahum mu dajale mu may leen ñu daje nadrata no suuroroon mu defal leen ñu nekk ci ci ak mbëkk ak xarkanam yu leer na leen yàlla du may jal moom la ñuy am mu ne wa jazaahum mu fay leen bima sabaru ci lu muñoon bay jël li muño gina bëgg ci seen xalal di wala seen kii di ko joxe jannatan mu fay leen àjjana wa xariiran ak ay xuwaa yu ñuy sol mu ne mutaki ñu ne ñu nga sóonu sóonu mooy ku tëgg def ni sóonu wa mutaki ñu ne ñu nga sóonu fii ha muttaqina fiha nugo sunu ala al araiki ko sen kaw lal ya la yarawna fiha duñu gis nak bi aljana tam tam ci solay yori aljana amul amul solay wala zamhariran so daw di ñuy ray jamono yi do ko gis wala moy aljana ni koy leral leru yalla koy leral soxla wu jam ndax tam bu neexé ñu neexul ci la seen baay bi bu neexee ñu suñu tamit man sama classe bi neexul ma mooy ne mooy ne nuñu leen neexe en tout cas man du ne dama koo bañ ndax mbiru yàlla la mais gën a mooy ne daal lu yàlla def moo noonu la mais tamam ñu may jëlee ay précaution ci baay bi mooy gëna garaaw mu ne wa daaniyatan mu jege alayhim ci ñoom wilaaluha mooy keru àjjana yi day jëge day bari cera wa zullilat ñu wàcc kutubuha nooy ñeex ya nekk ci ko garabu àjjana yi fruit yi tasbira day jëge nit ñi mooy doo soxlaaloo ne day jëge day ñëw ba mooy doo ci yootu ba waaja sa loxo bi di waaja sa digg bi waaja dam déedéet à la portée des mains de tout le monde mu ne wa yutaafu ñu lu wër nag alayhim ci ñoom di aamiyatin mooy di dem ak a ñëw dem téer bi di aamiyatin ci ay kaas ci ay ndab yoo xam ne ay récipient ay genre yu ñuy servire daal min fëbbatin yoo xam ne ci xaalis lay nekk wa ak waabin ay kaas yoo xam ne kaanak dafa nekk xawaar yi ran mooy lay nekk kaas yoo xam ne ci or lay nekk boo ko gi mais or bi boo gisee kaas bi day weex day mel ni weer alors que weer bi en or la voilà mu ne qawaarira kaas la yoo xam ne min sibbatin wala ci xaalis la qaddaruha ña koy joxe yàlla daa def ne qaddaruha am na lu ñu tëdd xilmaanun waa doonoo ñëwagu waa moom bu baax na mu ne qawaarira ay kaas la yoo xam ne qaddaruha la nekk ci biir bu ko nit ci naan taqdira dañ koo nattale ba bu nekk boo bëggee naan xam nga lan la ñu jox la fii kaas nga naan mu def wala nga naan du doy nga naan aar daay bu dee nag dangaa nekk fooru sa laaj mu dolli bu dee nag mooy ne see nag ñi nga bëgg naan képp ci la yoon mais qaddaruha taqdira ndax loolu mbir yàlla la fii nag moom yàlla daa bàyyi nit ñi seen bopp moo tax voilà لكن والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين